Bij 538, Floris hier om samen met je wakker te zijn vannacht. Lekker dat je erbij bent. Ik las een bericht vandaag met daarin een manier waarop je kunt checken of een batterij het nog doet. Herken je misschien wel dat je zo'n batterij vindt ergens in een laadje, in een kast. Dat je je afvraagt van, doet dit ding het nog? Er is dus een manier waarop je dat kunt checken, maar het is niet dat je hem in een apparaat stopt. Het is wat anders. Het is een andere manier. Details hoor je zo. 538 Nieuws. 1 uur. Het eerste KLM-toestel om Nederlanders uit het Midden-Oosten te halen is kort na middernacht vertrokken uit Muscat, de hoofdstad van Oman. Het vliegtuig wordt begin van de ochtend op Schiphol verwacht. Er zijn 83 Nederlanders aan boord, maar er zitten ook nog duizenden Nederlanders vast in het Midden-Oosten. KLM bekijkt of ze daarom nog meer vliegtuigen die kant op kunnen sturen. De meeste agenten deden gewoon hun werk toen ze in het dossier van de vermoorde Lisa uit Apkoude keken, zegt de politiebond. Die vindt dat de korpsleiding beter moest nadenken voor ze erover berichten. Uit gesprekken die de bond heeft gevoerd blijkt dat agenten wilden meedenken of ze wilden weten hoe de dader eruit zag om naar hem uit te kijken. Ze konden alleen bij de basisinfo. Hezbollah heeft een marinebasis in Haifa aangevallen, in het noorden van Israël. Het was 1 van de 12 doelen die zijn bestookt als vergelding voor de bombardementen op Hezbollah in Libanon. Israël heeft meerdere raketten kunnen onderscheppen voor ze schade veroorzaakten. In de buurt van Tel Aviv werd iemand geraakt door de resten van een neergeschoten raket. En Qatar heeft 10 spionnen uit Iran opgepakt. Ze werkten voor de Iraanse revolutionaire garde. De meesten moesten vitale informatie verzamelen over militaire doelen. 3 van hen moesten de boel saboteren. Ze zouden zijn getraind om drones te gebruiken. Volgens het Nationale Persbureau van Qatar hebben ze alle 10 bekend. Aan de grond kan het vannacht licht vriezen met lokaal mist. De dag begint bewolkt, later is er meer zon. Het wordt 8 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer door Flitsmeister dan. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch, hectometerpaal 94.2. Andere kant op A2 Den Bosch Utrecht 100.4. En verderop de A2 Echt Maastricht 251.8. A7 Drachten Heerenveen 155.3. En de A12 Zoetermeer Gouda 19.5. Andere kant op A12 Gouda Zoetermeer 20.8. En de laatste de A27 Almere richting Hilversum op de rem bij 107.6. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Wat heeft een batterij te maken met een tafel? Je hoort het over 6 minuten. Radio 538. Just 538. I just might bij 538, Floris hier. Misschien heb je hier wel eens gehad dat je ergens een batterij vindt, in een la verstopt ergens thuis, en dat je je dan afvraagt van, is dit ding nog goed? Kan ik die nog gebruiken? Ja, dat kun je natuurlijk niet zien van de buitenkant. Ik vind dat altijd heel vervelend. Denk je, ja, wat moet ik nou met dit ding? Moet ik hem weggooien? Moet ik hem bewaren? Het is natuurlijk zonde om een bruikbare batterij weg te pleuren. Je kunt het natuurlijk testen door hem in een apparaat te stoppen, maar dat is op een of andere manier, vind ik ook, altijd geklooi. En dan moet je dat klepje heel vaak eraf halen. Dat is dan vaak onmogelijk om te doen. Moet je zo'n heel klein schroevendraaiertje ergens een klein schroefje eruit draaien. Levert ook weer gedoe op. Zeker als je hem dan erin stopt en blijkt dat hij leeg is, heb je het alles voor niks gedaan. Maar nu las ik daar dus een bericht over hoe je kunt testen of een batterij nog vol is of niet. Wat dat eigenlijk het advies is, hou de batterij rechtop, ongeveer een centimeter boven een harde tafel. En laat hem dan met de platte kant naar beneden, laat hem dan zo op die tafel vallen. En als hij dan min of meer, zeg maar, blijft plakken met zo'n doffe tik, dan is hij waarschijnlijk nog goed. En als hij direct, zeg maar, omhoog stuitert en omvalt, dan is de kans groot dat hij bijna leeg is. Dat is toch een snellere manier, vind je niet? Ik hoef niet helemaal zo'n ding in zo'n apparaat te stoppen. Ik denk trouwens niet dat het ook de manier is om erachter te komen of, zeg maar, mijn eigen fysieke batterij nog werkt. Want dan moet ik denk een nieuwe tafel kopen. Het zijn de hits voor je nachtdienst met Adam Lambert. Zometeen naar Alesso en Becky Hill. Dit is Surrender bij 538. Standing right on the edge. Maybe we can make it last forever. we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate, in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away, baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Shakira, Zoo bij 538. De 538, Stemmenjacht. Oeh, die gaat komende maandag weer beginnen. Een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. 10 koffers in het spel. 10 stemmen daarin verstopt. En 100.000 euro aan prijzengeld verdeeld over die koffers. Het is vrij simpel, pak de app van 538 erbij. Druk op de groene knop in de app. Daar meld je je aan voor de 538 Stemmenjacht. En dan krijg jij binnenkort wellicht net zo goed nieuws als... Hugo, wie hoor jij voor 1000 euro koffer 14? Nee, ik denk Jultje Tieleman. Het antwoord is... Goed. Hugo, gefeliciteerd. Je wint 1000 euro bij koffer 14. Druk op de groene knop in de app van 538 om je aan te melden voor de 538 Stemmenjacht. Voor jouw kans op kei en keiharde knaken.

niemand het ziet. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet. Het zijn de hits voor je nachtdienst. Radio 538, Maan en Goldband, stiekem, Floris hier. Zometeen even een... ik wil even een voetbalpoeltje met je doen. Eventjes, even een voetbalpoeltje doen. Oké, vertel je zo meer. 538, Floris Molenaar. Ook Thomas Gray, zometeen naar Ed Sheeran. Dit is Azizam. Radio 538. And play. Say we can do it our way, and if love's just a game, come and play. Radio 538. Thomas Gray, Rumors. Floris hier om deze nacht met je te vieren. Ik ben wel benieuwd wat je denkt, wat het allemaal gaat worden. Ja, heb je ook zo'n ongelofelijke zin in de komende zomer? Lekker dat WK-voetbal, even los van de hele discussie of het nou goed is dat het in Amerika is. Laten we het even voor los trekken. Maar gewoon het feit dat we weer met het Nederlands elftal naar het WK-voetbal gaan. En dat we weer met z'n allen in het oranje gewoon dat toernooi gaan bekijken. Maar ik was direct even benieuwd. Laten we gewoon eens eventjes een voorspelling doen. Jij en ik zo 's nachts, die nu wakker zijn. Waar gaan we eindigen? We gaan meedoen, we beginnen sowieso. Waar gaan we eindigen op het WK-voetbal? Laat jouw inzet even weten via de app van 538. Gaan we eens even op een rij zetten. Hoe denkt de nacht van 538 over waar het Nederlandse elftal gaat eindigen op het WK-voetbal? Even door via de app van 538. Kan ik even inspreken, hè? Even een berichtje inspreken. Wel zo veilig als je achter het stuur zit. Waar gaat Nederland eindigen op het WK-voetbal? Laat het me weten via de app van 538. Wordt het zeg maar plek Die.

Shakara, Scars to Your Beautiful. Radio 538 midden in de nacht. En even een klein voetbalpoeltje zo midden in de nacht. Jij en ik die nu wakker zijn en alle nachtstrijders. Waar gaat het Nederlands elftal komende zomer eindigen op het WK voetbal? Dan even een kleine voorspelling, zodat we alvast een beetje zo kunnen. Dat je er een beetje de zin in krijgt. Heb je dat ook? Dat je toch wel lekker, gewoon heerlijk lekker naar die potjes kijken. Het zou natuurlijk helemaal rot zijn als we er gewoon naar de groepsfase al uitdonderen. Dat je helemaal de zin in hebt. Dan moet je dat hele toernooi nog gaan zitten kijken zonder dat we nog meedoen. Dat is vreselijk, lijkt me dat. Vreselijk lijkt me dat. Van 538, dan geef het aan me door. Waar je denkt dat we eindigen. Ik weet even niet hoe die heet. Daar staat geen naam bij. Zoals gewoonlijk, eerste ronde uitgeschakeld. Hier, daar ben ik al bang voor. Maar daar kun je net zo goed. Daar kunnen we beter niet gaan. Als we er al uit liggen, toch? Pieter Hoorn die zegt: ik heb zo het idee dat we stranden in de halve finale. Wederom tegen Argentinië. Als we wederom tegen Argentinië eruit zouden mieten, dan kunnen we ook beter niet gaan. Want dan wordt er weer een pleister van een wond afgerukt die nog niet helemaal geheeld was. Toch? Die gaat echt pijn doen. Mike die zegt nog: kwartfinale eruit. En even kijken, Quintijn aan de telefoon. Hey, goedenavond. Goedenavond. Waar gaat Nederland eindigen op het WK voetbal? Ik verwacht de halve finale. Halve finale? Oh, dan heb je er wel vertrouwen in. Ja, dat zeker. Ja, maar ben jij een trouwe voetbalfan? Of, Ja, dat zeker. 2024, Duitsland, dat was een mooie K. Oké, maar dan ben je toen ook helemaal bezig kijken zeg maar, bij de wedstrijden. Ja, niet elke stap met mijn werk, maar bij de meeste ben ik gewoon geweest of in de kroeg of ik ging even op en neer in Duitsland. Oh ja, wat leuk. Ik vind dat in de kroeg ook altijd zo leuk. Gewoon jezelf helemaal het leblazeren suipen en dan gewoon en dan merk je wel waar het schip strandt. Ja, maar dat is leuker kan niet. Ja, leuker kan niet. Maar wacht even, want dan is dat woord dat in Amerika wordt. Daar zat ik ook nog over na te denken. We hebben natuurlijk dat in Duitsland gehad, dat was super. Daar kun je het hele land doorrijden en dan kun je. Daar kun je in een dag van west naar oost, bij wijze van spreken. En dan kun je achter het Nederlands elftal aanrijden. Maar dat wordt in Amerika en Mexico wordt het natuurlijk lastig. Denk je dat? Dat wordt gewoon een heel lang nachtje doorhalen in de kroeg, denk ik. Ja, nee, maar denk je dat we daar ook zo'n soort oranje karavaan krijgen daar aan de andere kant? En je hebt natuurlijk wel wat inwoners in Amerika wonen van Nederland. Ja. Dus ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ja, die zijn spekkoper. Die kunnen nu natuurlijk ineens er naartoe. Maar het zijn er toch nooit zoveel als in Duitsland? Ah, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat het wel weer één groot feest wordt. Ja, dat wordt wel een groot. Ja, dat wordt nachtjes doorhalen. Nou ja, goed, je bent nu ook s'nachts wakker, dus dat moet wel lukken voor jou. Maar heb je dan. Maar jij denkt dus de halve finale? Ja, dat gok ik. Finale gaan we niet halen, maar halve finale wel. Oh. Hey, en wat nou als we kampioen worden? Wat ga je dan doen? Groot feest. Heel groot feest, denk ik. Groot feest. Niet een tattoo zetten van Virgil van Dijk of zo op je kont. Dat kan op zich wel. Ik denk wel op ideeën, maar ik denk dat wij dat niet gaan doen. Oké, heel goed. Nou, hey, halve finale eruit. Ik help het je hopen, jongen. We hebben een mooi WK. Dat zeker. Jullie ook. Quintijn, lekker slapen zo meteen. Tot goed. Hey, fijne nacht. Hoi, hoi. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. Together we'll mend your heart. Because when the sun shines,